boş, dolduramıyorum, nakitim yok, vakitim yok. Girmem lazım Beylikdüzü'ne ama benim de zaten hiç takatim yok. Nereye koş, kaçak giderken görevden de hiç yedim mi yok. Yerime de basan olmadı akbilimi, istemem zaten, lüzumu da yok. Yok, yok, benim akbilim, nasıl gideceğim eve Allah bilir. Minibüs dolmuş ya da taksim ama hiçbirinde geçmiyor ki benim akbilim. Senin akbilin aylık gibi ama yerime de bassan olmaz değil mi? Dolmaz limit, dolmaz, dolmaz limit. Akbilim bu, akbilim, akbilim, o benim gözüm, yedim ocak benim. Akbilim bu, akbilim, akbilim, o benim güzel, yedim ocak benim. Yerime de bassan olmaz. Kafa karma karışık, trafik çok, her yerde kırmızı ışık. Evinden çık, okula git, sınıfın kapısı biraz açık. Hoca gıcık, kaşı çatık, atar seni dersten eve git artık. Otobüs kaçıyor, çalsana ıslık, zaten geriye de dönmez artık. Yakaladım otobüsü diyor yetersiz bakiye, sen hadi buna ne dersin? Sor yolculara da akbil versin, boşver fiziği alsana hayat dersi. Teyzeye yer ver desin yok mersin, ne istesem geliyor başıma da tersi. Akbil boşken kalmıyor hevesim, gerilere gelesim, ileriye gidesim. Yok, yok, benim akbilim, nasıl gideceğim eve Allah bilir. Minibüs dolmuş ya da taksim ama hiçbirinde geçmiyor ki benim akbilim. Senin akbilin aylık gibi ama yerime de bassan olmaz demin. Dolmaz demin, dolmaz, dolmaz demin. Akbilim bu. Akbilim boş, yanıma gel ama akbilim boş. Seni de göremem akbilim boş. Yanına gidemem akbilim boş. Geriye dönemem akbilim boş. Seni de sevemem akbilim boş. Beni de sevme hiç akbilim boş. Yüzüme gülemem akbilim boş. Akbilim boş. Yok yok benim akbilim. Ama hiçbirinde geçmiyor ki benim akbilim. Senin akbilin aylık.